Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak gökyüzünden son kez Şenol Günbayrak olarak sesleniyor bize. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, size de günaydın. Damat Bey günaydın. Damat Bey de... Evleniyorsunuz ya pazar günü. Evet sevgili Ege, pazar günü artık bu cefaya, bu sefindeye bir son diyoruz. Şenol Günbayrak'ta artık Şenol aldı verdi olmaya hazırlanıyor. Biz soyadımızı değiştirdik. Yepyeni bir hayata yeni bir isimle başlamak herhalde herkesin hayal ettiği şey. Sevgili Ege, senin yanaklarından öpüyorum. Sevgili dinleyicilerimize günaydın demenin de bir borç olduğunu içimin derinliklerinde hissediyorum ve bu borcumu da en kısa zamanda yerine getireceğime söz veriyorum. Şenol Bey o kadar uzatacağız da bir günaydın deyip kapatsaydınız konuyu. Evet. Günaydın diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sevgilerimizi eksik etmemeye çalışıyoruz. Sevgiye geçim ne aldın? Ne aldın derken? Nasıl derken? Neyi derken? Soruyu siz sordun Şenol Bey. Şimdi tamamen karıştı yani. Evet. Şimdi Sevgiye geçim diyorsun böyle bir adet. Sen belki bilmezsin ama genel olarak adetlerden biridir. Sevilen bir adetimizdir. Düğününe insanlar hediye alırlar. Onunla giderler dostlarının. Sen ne aldın bana? Ha şey, ev hediyesi aldım ben Şenol Bey. Yani düğünde takmak üzere değil de artık ilk defa güle güle oturun diye evinize geldiğimiz zaman getireceğiz hediyenizi. Evimize gelmeyi kafana koydun yani. Çağırmıyor musunuz Şenol Bey? Çağırmak gibi düşünmedim ama tabii ki Sevgi'ye geldim. Şimdi şimdi şöyle bir espri var tabii ki sanatımın da bazı şeyleri açık açık söylemedim. Nedir onu anlamadım ben Şenol Bey yani. Çağırmıyor musunuz eve? Eve çağırma. Şimdi Sevgi'ye geldim. Biliyorsun Şenol Günbayrak kardeşin pazar günü ne yapıyor? Evleniyor biliyoruz onu. Çok güzel ama evlenmekle beraber ne yapıyor? Evlendi onunla beraber bazı şeyler başlayacak. Onları girmeyelim Şenol Bey seçim yasakları nedeniyle ya. Çok komik değil aslında ama Sevgi'ye geleyim. Şimdi ben düğünle beraber yeni bir kimlik, yeni bir hayata başlıyor muyum? Evet, bu kesin, bu doğru, bu tartışılmaz bir gerçek. Ve yeni hayatla beraber tüm eski dostları ne yapıyoruz? Hop diye siliyoruz, çöpe atıyoruz, üstünü kapıyoruz, kapıcıya teslim ediyoruz. Şenol Bey bu biraz saçma olmuyor mu yani? Bizi de mi siliyorsunuz yani? Sizi Sevgi lütfen kişisel olarak almanı istemiyorum gerçekten. Seni kırmak inan en son istediğim şey. Ama bundan sonra artık merhaba merhaba bir de yok. Karşıma çıktığın anda başımı çevireceğim. Çünkü sen Şenol Günbayrak diye bana bakarken ben Şenol aldım evde olacağım. Anlatabiliyor muyum espri? O zaman düğüne de gelmiyor Şenol Bey. Hayır düğünü şöyle düşündük. İmzayı atarak kadar siz orada olacaksınız. Sonra siz imzayı atarak orada tartaklanarak çıkaracaksınız. Gerek yok hiç gelmeyeyim Şenol Bey. Yok şu o mutlu günümde yanımda olmanı istiyorum Şevki'ye gel. Ne saçma şey daha mutluluğun doğruğa çıktığı dakikalar değil mi imzadan sonraki anlar? Esas orada o ne bileyim göbekler atılırken öyle halaylar çekilirken orada ben olmak istiyorum. Ya Şevki Ege tabii ki olmak istiyorsun ama maalesef. Çünkü artık hayatımda sen ve senin gibi de yer olmayacak. Eski dostlar ne olacak? Bardak olacak. Gelmiyorum o zaman ben Şenol Bey diyorum. Lütfen Şevki Ege bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayın. Ne iğrenç adamsın sen ya. Ne kadar kişiliksiz bir adamsın. Kişiliksiz derken sen kendin belki kişiliklisin. Ben çift kişilikliyim oğlum bak. Bugün Şenol Günbayrak, pazar günü düğünden sonra Şenol aldı ver. Kaç, senin kaç kişiliğin var? Çarpıtmayın konuyu Şenol Bey. Bu kadar ben sizin kadar ezik, bu kadar böyle her şeyde ödün veren adam görmedim hayatımda. Ne oldu? Sen ne verdin hayatında? Ödün vermedin de ne oldu sen? Ne oldu yani? Size ne oldu? Siz ödün verdiniz, ne oldu? Aldı verdi, halı yıkamanın prensi oldum. Yaşa ve git ya, lütfen ya. Ne oldu Şevkine? Yarın öbür gün halılar kirlendiği zaman çocuk büyüyor. Çocuk halıların üstünde yürümeye başlayınca diyeceksin ki halılar da çok pis. Nereye gitsek? Halıyı kime temizletsek? Şenol Bey bir yaman yaman bir razı ölçüz. Halıyı kime temizle? Halı leke oldu. Ne yapacağız? Kime gireceğiz dediğin anda aklına gelecek aldı verdi halıyı kapa. Gireceksin kapama. Aman Şenol Bey lütfen bize yardımcı ol. Lütfen ben de... Sen kimsin? Sen kimsin? Ben seni de tanıyorum seni. Seni de tanıyorum ben diyeceğim sana. Şenol Bey lütfen böyle konuşma. Ben bir ürkmeye başladım. Siz bambaşka bir adam oldunuz ya. Bambaşka bir adam. Ben de onu diyorum oğlum. Yeni bir hayata başlıyorum. Ben tebrik edecektim size. Hiç tebrik falan da etmiyorum. Düğüne de gelmiyorum. Ben zaten pazar gecesi Hüsnü Şenlendirici konseri var. Hangi Hüsnü? Hüsnü Şenlendirici. Nazire'ninki. Siz o taraftan söyleyin. Tabii ki. Şimdi bizim düğüne de Nazire Hanım gelecek. Artık sana espri fırsatını bırakıyorum. Hüsnü'yü mü tercih ediyorsun yoksa Şenol Günbayram'ı? Bu espriyi de ömür boyu unutma. Şenol Bey bu bir espri değil, bir. Bu yani nesini unutmayacağım ben bunun? Ne demek istiyorsunuz yani? Düğünüme mi geleceksin? Hüsnü Şenlendirici konserine mi gideceksin? Şenol Günbayram'ın Şenol Aldıverdi oluş anına renk gelmek mi istiyorsun? Yoksa öyle Hüsnü Şenlendirici şarkılarla efendim çimlerde oturalım. Bira içelim. Espri yapalım. Yanımızda sohbet olsun. Yere kilim sere. Bu saçma şeylerle mi vakit geçirmek istiyorsun Şevki'ye gel? Ya ben bu zaten son konuşmamız oluyor galiba değil mi sizde? Evet son konuşmamız neredeyse. Ben beklerdim ki bu son konuşmamızda madem vedalaşıyoruz en azından çirkin bir veda olmasın. Bugüne kadar yayınımıza kattığınız her şey için size çok teşekkür edecektim falan. Hiç de teşekkür etmiyorum. Maymun gibi adamdın. Maymun gibi geldin. Maymundan da beter dönüyorsun. Vallahi bravo diyorum. Ben de sana aynısını misliyle iade ediyorum. O lafı da başkasından duyduğunu biliyorum. Ben de duyuyorum. Sana ne? Bana ne? Sana ne? Kime ne? Bana ne? Şenol aldı verdi. Al birini vur ötekine. Aldı vurdu. O zaman ben de bundan sonra arkadaşı aldı vurdu diye konuşuyorum. Ne demek o şimdi? Hiç. Bana ne? Bana ne? Sana ne? Kime ne? Şevge'ye sen de o lafı başkasından çaldın. Ben de onu açıklarım. Kime neyi açıklıyoruz? Yani? Evet. Açıklamak zorunda kaldığım zaman da görürsün. O zaman da mosmor olduğunda da ben de sana kime? Bana ne? Bana ne? İyi tamam Şenol Bey. Şenol aldı verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın öbür gün halımıza kedi kabahat yaparsa geliriz size veririz. Almam ki. Alırsın bana ne? Almam ki. Sana ne? Almam ki. İşte mosmor oldu. Sevgili dinleyiciler. Son moratmamdan sonra sizlere mutluluklar diliyorum. Ben mutluluğu buldum. Siz de mutluluğu bulun. Halılarınızda lütfen ama lütfen bana getirin diyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hepinize mutlu bir hayat diliyorum. Git ya Şenol git. Sana ne? Bana ne yazar? Bana akıllı. Sana ne oğlum? Sen bana ne? Sana ne işte? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yoğun bir şekilde girdik. Devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Buyuralım hemen. Buyurun Fahir Bey. İzmir. Önce güzel hemen İzmir. Bir şey sormak istiyorum. Evet. Sor abicim. Şu anda şeye de güveniyorum. Okulun son günü olması nedeniyle evet. Öğrenciler biraz daha rahatlardır sınıflarda. Akdeniz, Karadeniz, karneleri isteriz gibi bir slogan vardı bir zamanlar. Bir zamanlar dediğin Ege'cim ben onu ilkokulda söylüyordum. Lisede bunu söylemek ayıptır yani. Ya hala söyleniyorum ben onu merak ediyorum. Ben de lisede. Lisede zaten insan bir yaşın getirdiği şeyle karnesinin peşinde çok İlkokul koştu. Öğrencileri mi soruyorsun yani? Bilmiyorum genel olarak yani şu andaki kuşak bir şekilde duyduysa. Vardır bunu... canım olmaz mı ya? Şu anda sınıflarda mevsimler tablosu yok mu? Var. Tamam. O da vardır abi. Niye biz... Mevsimler tablosunda yazmıyordu ki bu. Hayır yani Aralık mevsimler tablosu nasıl varsa o sloganda o... Aynı şekilde. Bence farklı sloganlar çıkmıştır. zaten karnelerde artık printer'dan çıkıyor ya. Hakikaten öyle zaten havalı bir şey de yok, karne de yok. Karton olur benim bildiğim karne. Yok onlar ya, karton olur ve elle doldurulur. Üstünde de o şey oynama yapılmasın diye bantlanır. Şimdi öyle tükenmez şey kalemle yazılan şimdi şeylerin çıktı. Üstü. Çıktı zaten var. Vermiş olabilirler karneleri ya. Yok daha veriliyor. Şu esnada ver, şu esnada abi, şu an itibariyle. Çarşamba günü falan verilmiş olabilir bazı. Today. Sevgili dinleyiciler. İngilizlerin tabiriyle today Oktay. Doğru. İngilizler today der. Mesela önümüzdeki günlerde today's. Hatta şöyle bir şarkı var. It's today. Televizyona bununla gitseydi Sibel Tüz'ün bir numaraydı. Bence de. Zirve yapardı ve pik noktasında bitirirdi. Bence televizyona bağlanmaz beniyle gitseydi bir numaraydı. Kimle gitseydi? Bağlanmaz beni. Ağaca bağladı bir kulüp vardı ya kendisi. Bence Bistüyer gibi bir şeyle gitseydi bir çok güzel olurdu. İlişkide bir yıpranma vardı. Adamın bağlamamasından şikayetçiydi. Bence de çok güzel olurdu. Aldıysak ama sorularımızın cevaplarını. Liselerde arkadaşlarımız varsa bizi dinleyen 210-30-30 telefonumuz. Nasıl karne heyecanı nasıl yaşanıyor onu da takip ediyoruz. Şu anda canlı olalım. Bağlantılarla karne heyecanını. Liselerde talim var. Kafelerde, talim, diskolarda. Terbiye. O zaman şöyle yapmak istiyorum ben. Hop 2 3 4 5 10 11 12 hop. Oktay Demirci. Ama fayda çok bağırıyorsun. Haber sırası sendeyken niye hop diyorsun? Hayır today dedim bir şey demedik. Tamam başlıyorum ama orada telefon bekliyorum. Ben orada telefon bekliyorum. Onlar cayır cayır yanıyor şu anda. Cayır demek cayır ki yanıyor. İnsanlar karne alıyor şu anda liseli evet, arkadaşlar. Şu anda karne alıyor, karne paniği yaşanıyor. Ebeveyn, aynı zamanda ebeveynlere sorabiliriz. Saat daha aslında 9 olmadı. 9 olmadı abi. Dersle başlamadı ders ki. 9'da başlamıyor mu? Evet. Şimdi İzmir Konak'ta karne heyecanı yaşanırken İzmir Konak'ta da yılan heyecanı yaşanıyor. Zira oto elektrikçisine getirilen araçtan bir metrelik ne çıktı? Kobra yılanı. Kobra değil. Güzel güzel bir marka. Piton. Piton. Bir metrelik piton. Kimse ürkmez. Engerenk. Engerekon doğru cevap oldu. Bravo. Bir aracın stepnesine sarılan yılan önce çıraklara sonra demir çubukla müdahale eden iş yeri sahibi Sahil Demir Özen'e. Salih abimize saldırmış burada. Başkanım. Abimize geçmiş olsun dileklerimizi ediyoruz Salih abimize. Müdahale burada ederken dürtme anlamında mı kullandılar? Yo lövyeyle bildiğin lövyeyle yılanın başı ezilir sendromu ama ezememiş. Bu arada niye müdahale? Belki adamın yılanı şahsi yılanı. Belki adam gidiyor tatil köylerinde bikiniyle. Belki bir şey soracak. O yılan belki bir şey soracak. İyi niyetli bir yılan. Nereden biliyoruz değil nereden mi? Belki tok. Aç olsa belki şüphelenirsin de tok belki. Arkadaş ben aç yılandan korkarım. Aç insandan daha beter korkarım. Bu arada sahibini kurtarmak için atılan boksör cinsi Asil de yüzünden yaralandı. Bu arada yılan daha herkesin havasını bir almış. Havasını bir çıraklar. Patron merak etme biz dalıyoruz. Nereden belli yılanın yaraladığı o çırağı? Belki o sopa demir çubukla müdahale eden Salih Usta yaraladı. Salih Usta yaralar mı ya? Salih Usta levyenin kralıdır ya, iyi kullanır. Levye mi? Levye kralı? Levye iyi kullanır. Bu arada en son demir çubukla demir başının çubuk ezilmesi suretiyle. Demir çubuk belgeselini izlediniz mi? Öyle bir belgesel yapalım ya. Çok güzel fikir. Demir çubuk belgeseli. Demir çubuk belgeseli. Ve Salih abi başrolde. Siz devam edin ben söyleyeyim. Salih abinin çünkü son açıklaması vurucu. Herhalde araç dağlık yerde durduğunda istepneye takıldı. Sen okusana. Sen oku, ona göre biz yükseleceğiz ya da alçalacağız. Salih abi 40 yıl düşünsem kentin göbeğinde böyle bir engerek göreceğim aklıma gelmezdi. Herhalde araca dağlık bölgede stepneye takıldı olsa gerek dedi. Bravo. Hazırlayan ve sunan Fahir Öğünç. Vay be ulan tam belgeselci olacak Can adam. Can Dündar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Can Dündar da çatlasın. Sloganımızı da attıktan sonra. Merkez programımız arkadaşlar lütfen. Merkez programımız o kadar. İşimizde belgeselci de var işte. Buyurun. İşimizde belgesel. Belgesel dediğin nedir ki? İşte sana en kral belgesel. Veriyorum. Ver. Ve erkeklerde. Erkeklerde yanar. Arkadaşlar sandalyelerden ne istiyorsunuz? Lütfen biraz, lütfen, biraz söz isteyerek söz isteyerek konuşalım. Ve hareket etmemenizi rica ediyorum. Stüdyo ortamında. Erkeklerin giyim hataları açıklanmış. Doğru. Ben size ben söyleyeyim. Süpermen'in hatası mesela. Taş üstü don. Çok yani. O konuşuldu. Taş üstü don. Çok doğru. Onu geç. Çizme içi tight. Yine bir hata. Süpermen başlı başına hata. Pelerin. Evet. Pantolon da. Kalça altındaki düşük cepler birinci hata. Kalça altı ne derken? Demek bu, ben anlamıyorum bunu. Ya falan. Şimdi çok özür dilerim ama kalça altında düşük cep. Şu kot pantolonların böyle cepleri sen, enteresan evet, olsun senin değil. Evet senin öyle bir var. Benim yoktu, Twister'ım vardı eski. Hayır ya, var yine sende öyle bir. Yok. O arkası denilen kot. Yaman yaman açıklamalar yapıyorlar. Kalça altında düşük cep o kadar pratik ki o cüzdanın. Öyle bir zengin bir adamsa kalınca cüzdanın. Anatomine etkisini ortadan kaldırıyor. Çünkü ne oluyor? Popona şey yapacağını, basınç evet. yapacağını diyece altta balde de yumuşak bölge ve yapıyor. Affedersin şey. Oraya da bir tampon bölge oluyor. Yani bir destek oluyor yani. Balenli sütyen gibi, anladın size mı? Size bir soru sormak istiyorum ama lütfen dürüst cevap verin. Sorunu soruşturunuz. Yani ben olduğum için farklı cevap vermeye çalışmayın. Evet. Benim kol boyum kısa mı? Senin kol boyun kısa mı? Bakayım öyle seninkine. Tutunca anlayamıyorum. Nasıl bakıyorsun? Havaya kaldırırsan daha güzel göreceksin. Hmm, o biraz... zaman da göremiyorsun şeyden. Demek ki uzun göremediğine göre uzun demek ki. Hmm. Kol sen... boyu dediğin nedir yani? Bilemiyorum abi. İşte kol burada. Aha. Omuzla bilek arasındaki şuradan, mesafe mi? Şuraya olması lazım. Hocam bu çocuğun anatomisindeki tek bozukluk kafası bence. Kafa büyük olduğundan kafa büyük kollar olduğu kısa görünüyor. Evet. Kafa sormuyorum oraya abi size. Normal kafa bir kafa koysan. İnsan kafası koysan. İnsan kafası koysan ama bu affedersiniz koca. Peynir tenekesiyle koydukları için. Evet, bu adamın bir de kübik bir kafası var. O senin kafanı keseceğim ben yayından sonra. Ondan sonra kendi kafamı da kestikten sonra onu kendi üzerime yani. Ama nasıl o zaman, olmaz ters olur. Olmaz. Bunu benim yapmam gerekiyor. Kendi şimdi, iğrenç işleri her zaman ben yapıyorum. Kol boyu kısa olanlar klasik klasik. onlar hakikaten şey giymemeli bence. Kadife'den uzak durması klasik lazım. Klasik manşet kullanmalı demiş uzmanlar. Kol boyu klasik kısa manşet olanlar. Tabii doğru. Öbürleri daha böyle fuleli ve stop jam shot. Abi o şey hani ilk, manşet dediğin manşet var ya, gömlek manşetleri. Manşet basketboldan kalkmadı mı ya? Hmm. Manşet basketbolda hiç olmadı. Kalktı. Manşetli voleyboldan kalktı. Doğru. Ayakları büyük olanlar yuvarlak, küçük olanlar sivri boyunlu. Ne biçim konuşuyorsun Oktay? Ne bileyim, sempatik olmak adına. Çocuklar da dinleyelim. Sivri burunlu ayakkabı giymeli demiş uzmanlar kesinlikle. Yani ayakları büyük dediğin kaç numaradan sonra büyüğe giriyor ayak? Benim ayağım 43 numara. Şimdi... Senin ayağın büyük değil. Senin ayakların pek zarif. 44 dahil olmak üzere 44'ün üstü. Yuvarlak. Tam onlar Frankenstein gibi. Sivri burunlu ayakkabı giyersin. Bebek mezarı dediğimiz ayakkabı. Hayır canım, bebek mezarı olmuyor. 45'ten yukarısı bence, şahsım adına konuşmam gerekirse. Nedir, bebek mezarına mı girer? 46'da itibariyle büyük ayağa girer. Koca. Ama mesela bazı adam var 1.60 gudik boyu var adamın. O şey var ya bizim, Levent. Evet. Abi adamın evet boyu ya. 1.55. Sen gördün mü onu? Zaten yarısı ayakkabı. Abi yemin ediyorum benden büyük ayakları var ya adamın. Öyle bir ayakları mı var acaba, yoksa ayakkabıları mı öyle? Çocuk resmen benim gözümde bir hobbit. Ben çok özür dilerim ama şöyle bir durum olabilir. Belki o hala bir boy atmayı bekliyor. O yüzden ayakkabıları 1-2 numara büyük almış, seneye de giysin diye. Olabilir. Genç arkadaşımız çünkü daha 18-19. Boyu fazla uzun olmayanlar için bir tavsiye, son tavsiye. Surf short. Surf short. Abi, surf. Benim, uzun var ben ya. Ben bir bildiğim Bermuda'yı biliyorum ben. Haşema gibi şortlara surf short deniyor işte. Surf shortlardan kaçınmalı demiş boyu kısa olanlar. Çünkü neden? Gudik gudik gösterir. Daha gudik gösterir. Tabii oğlum. Daha gudik görünürsünüz demiş modacılar. Bak modacılar... ben de giyiyorum mini short. Neden? Ne oluyor? Hoşdere'de gece vakti dolaşırken laf atılmıyor mu? Atılıyor. Ama onu da onun güzelliği be, çabası yani. Tabii ki. Sefan demek olsun Ege'cim. Demek ki bacakların güzel biçimli vücudun var yani. Ha. Bunu ben... sergileyeceksin kardeşim. Nereden saklıyorsun? Yani. Bizim yani, bildiğimizi diye. Nereden değil. Kimden veya neden olabilir? Ve neden bari saklıyorsun? Doğru. Teşekkür ederim. Bence o biçimli bacakların ve kusursuz vücudunla bence Hoşdere'nin bir numarasısın. İnsanların bu güzelliği görmeye hakkı var. Bravo! Başkan! Neyi alkışladık ya? Güzellikleri, tüm güzellikleri alkışlıyoruz. Bir adamın sağ kolu olmanı istiyorum ama benim değil. Birinin sağ kolu olmanı istiyorum. Her zaman böyle güzel haberler veremeyiz maalesef. Kimi zaman küskünlükler de oluyor. Yaşadığımız gerçek hayatta işte Fatih Erkoç'tan gelen açıklamalar. Aa, maalesef. Elveda tatlım, elveda sana mı demiş? Yaz aylarını nerede geçiriyor? Çeşme'de. Bodrum. Bodrum doğru cevaptı. Puanlar Fahir'e. Tatil yaparken puan, 0 puanla kapattım ben. Bodrum'da. Fatih Erkoç kardeşi Sinan Erkoç'la uzun süredir küs olduğunu, bunun da kendisinden kaynaklandığını kaynaklı bir hata mı demiş. Su da gazetecilere boy vermiş. Şöyle bir cevap verdiğini. Hiç öyle bir şey olsa ya. Bazı toplantısı niye öyle yapılmıyor? Boy vererek mi? Boy, Fatih yani, Bey bir poz verir misiniz? Onu değil de ben size bir boy vereyim. Bak burama kadar göreyim. Fatih Bey soğuk mu? En başta biraz soğuk ama gelince. Alışıyorsun. Fatih Erkoç gelince alışılıyor dedi. Ondan sonra da ne istiyorum biliyor musun? Ben öyle olsam ondan sonra mayoları çıkarıp kafaya geçirip bir de takla atarım orada. Gazetecilere bence bir numara. En güzel cevap. En güzel cevap. Hop Sinan Erkoç'u Fatih buradan... Bey oralar yosun mu? Yosunu geçince kumluk başlıyor. Mahşet belli. Ne? Yosunu geçince kumluk başlıyor. Diyor Fatih Erkoç. Sinan Erkoç'tan bir şarkı istiyorum ikinizden birinden. Söz isteyin. Söz isteyin. Hadi hazır. Bir, önce iki, söz. Üç. Rayın oturmuş dönüyor dünya parmağının ucunda. Her gün bayram sana nasıl olsa işler güçler yine tıkırında. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Acılara sen mi? Yok başka var ya. Fail mikrofonu kapalı. Özür dilerim. Ben bir eski Sinan Erkoç hayranıyım çünkü. Sinan Gil'le Fatih. Sinan fanıyım ben. Şöyle demişler. Bu çok Sinan fan. Bir açıklayabilir miyim ya? Açıkla canım. Ya beni girdik şimdi yarım yamalak bırakmayalım. Yarım yamalak Fatih Erkoç aramızda zaten sürekli tartışma olurdu. Ne tür tartışmalar? Onları açıklar mısın Oktay çünkü? Ben hatırlıyorum bunları tartıştığı zamanı. Neyden dolayı? Maalesef çok para harcıyor, çok savurgan falan diye böyle Fatih Erkoç laf sokardı Sinan Erkoç'a. Onlardan demek ki alınmış. Çünkü şöyle demiş Fatih Erkoç. Sinan çok alıngandır. Benim yapımdan dolayı sert konuşmalarım onu kırdı. Ama hala barışmadık. Ne edeceğiz bilmiyorum gari demiş. Yaptığı açıklamada en sonunda. Kardeşler arası küslük olmaz. Olmaz. Olmaz. Olmaz değil. Olamaz. Fatih Sinan'ın bir yerde babası sayılır. Bence bu pazar ideal bir gün. Çok doğru. Bak nereden nereye bağladı. Bence çünkü Sinan Erkoç'u andığımız bu sabah itibariyle. Evet. Şarkıyı da bir dinleyelim. İnanmıyorum Ege. O şarkıyı mı çalacaksın ya? O şarkı. Ha, nereden ne yaptın? Ya, ne ettin? Buldun getirdin. Köpek seni. Seni köpek nereden buldun onu? Keşke coşkularını daha temiz yaşasaydın diyoruz. Bugün burada olmayabilirdik belki de. Evet doğru. Yarın burada olmamamız benim korkum. Daha benim de korkum o. Merkez buyurun programımız efendim. Hiçbir şey olmaz bize. People North and South. Hayır. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play our game that's funny. Radyo dinlesiniz modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, üniversite sınavından çıkan Hüsnü'ye koşuyor pazar gecesi. Çimlerde yayılıyor. Bütün stresini veriyor. Ben meşrubatını alıyor. Çok güzel. Yatıyor. Allah Hüsnü ver yansın. Sormadım soramadım sevmelere seni ben de. Öyle bir eğlence. Şimdi buraya beleş giden, beleş dediğim davetiye kazanarak gidenler daha da eğlenecekler. Değil mi? Şöyle bir uygulama vardı sevgili dinleyiciler. Bu konserin davetiyelerini yarışmalarla verdi Radyo Otu'da DJ'lerimiz. Hepsi de bugünden önce verdiler. Çünkü biz de verdik. Biz de verdik. Radyoya gelip almaları gerekiyordu kazananların. Bugün son gün, biraz zor olur işler karışır diyerek bugüne bize davetiye koymamışlar. Biz şöyle bir uygulama yapıyoruz. Şu dakikadan itibaren radyonun kapısından giren üçüncü dinleyicimiz. Üçüncü kişisi. Evet. Üçüncü kişi radyonun kapısında bekleyeceğiz. Yani radyoyu nereden bilecekler? Onu da bileceksin yani. Hemen şuradan potuyla. ama pişman oldu bak. Sözünü bitirir bitirmez pişman oldu. O yüzden bence şey yapalım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Doruk. Doruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Bu hani sormuştunuz ya, Akdeniz Karadeniz lisede oluyor mu? Onun için aramıştım ben de. Doruk Bey, lisede misiniz siz? Geçen sene mezun oldum ama liselerde değişmez bu ya. Hadi hala var mı ya? Ya aslında ilkokuldan gelen bir çocukluk hevesiyle ilk sene oluyor sadece. Lise 1'de. Zaten ondan sonra öğrenciler kavruyorlar. İlkokuldaki gibi karneler hep 5-4 falan gelmiyor. Zayıftan geçilmiyor. O zaman da zoraki olduğu için öğrenciler karneyi istemiyor bile. Akdeniz Karadeniz nereye? Ne Akdeniz ne Karadeniz. Bir şey diyeceğim. Şimdi Doruk çok güzel açıklamalar yapıyor da yarışmamız başladıysa kapıya gitmemiz lazım. Fahir gel biz kapıdan seni... Kadriye dış, bize şey yapar ya. Ben ne yapacağım stüdyoyu yalnız? Dış muhabir olacağız biz. Telefonla bizi bağlayacaksın tamam, abi. Tamam iyi o zaman. Tamam bir kişi olsun. Çok bir kişi de bu çocuğu Doruk burada bırakmasın. Görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler. O zaman ben çıkıyorum. Çok ayıp oldu biliyor musun? Abi doğru böyle abi. De şimdi yani yarışmayı duyurduk ama. Dinleyiciyle ters konuştuğumuz oldu. Hakaret tane. Yani ne bileyim bir şaka yaparken dozunu kaçırdığımız oldu. Oldu. Yüzüne kapattığımız oldu da. Arayan adamla yayını alıp konuşmama ilk defa Oktay senin sayende gerçekleşmiş oldu. Abicim ya kapıya gelip bize de almadığımız içeriye bize adama yapacağımız de ayıp ne olacak? Fırla git o zaman ara oradan. Tamam 120'deyim ben. Ya da ben... Ha tamam bizim de kafa 1500 zaten şu an. 120'deyim diyor. Ya bu çocuk var ya. Yemin ama stüdyodan çıktı tamam. Sevgili dinleyiciler, üstü şenlendirici konser davetiyesini radyonun kapısından gelen 3. dinleyicimiz evet, kazandı. Evet ya şaka değil ya, şaka değil gerçekten. Hem de böyle keşfir, yani keşfir özelim anında. Bir de kahve anında. Vereceğiz. Kahveler de bizden. Cappuccino'sundan, mambo chinasından, frappuccino'suna kadar. Pazar eğlenceli olacak bu çok konser güzel. Belli. Yani gecenin güzel bir başlangıcı olacağı belli orada insanlar. Çünkü sadece Hüsnü'de o yok. Sevgili Hüsnü'nün yanı sıra sevgili Brooklyn var. Hayır bir de sevgili Funk ve Essentials da hep var. Gece uzun oluyor ya. Evet. Yani o artık bütün bir yılın stresi atılıyor falan. Bir yerde toplanıp nerede gecenin patlayacak. Çünkü bir yerde patlar o. Evet. Evet. Herkes değişik yerlere gitse de bir yerde bir patlama olur. Onun nerede olacağını da herhalde insanlar konserde karar verecekler. Oradan da konsere efendim konser. Orada danslar. Hüsnü Şenlendirici sormadım soramadım. Oradan hop disco. Ertesi gün şey ondan sonra bir ay sonra ne oldu Hüsnü diye şey yapacaklar. Yani bu sefer de adam zaten kafası karışık. Bir de bu sınavdan kötü puan alanlar Hüsnü Şenlendirecek. Ne kadar karışık bir dünya ya. Sanatçılık zor bir şey. Bu arada talihliyi de sadece öyle kuru kuru bir kahveyle göndermiyoruz. Yarına ıslak kek. Ve tabii ki vazgeçilmez merkez program Modern Sabahların vazgeçilmez susamlı mı? Susamlı ve bir kotmont yanı sıra tabii ki vazgeçilmeyecek ögelerden birisi de ne yapıyorsun Ege? Oktay bizi aradı zannettim. Oktay bizi aradı zannettin de niye oradan açıyorsun alıyorsun? Öbür hattan aramayı akıl eder zannettim. Oktay? Evet abi akıl ettim. Ha, akıl etmemişsin ama normal hattan aramışsın bizi. Öbür hattan ara, belki yayınımıza başka dinleyici bağlarız diye düşündüm ben. Ya abi hohlama şuna ya. Portakal suyumu içiyorum ben şu anda dışarıda. Nefes mi alacaksın? Ha, ne yapıyorsun abi nasılsın? Abi şu anda burası izdiham gibi bir şey değil. Şu anda bomboş radyonun önü. Hadi ya radyonun köpekler var mı köpekler? Kapıdan giren üçüncü kişi dedik değil mi? Evet abi. Kapıdan giren üçüncü kişi evet. Şu anda hiç kimse yok abi. Hadi ya. Tamam o zaman sen orada bekle. Orman tarafına baktın mı? Orman tarafından çünkü geliyorlar genelde. Sen diğer hat dediğin ne Ege? Hat demedim ben at dedim at. Orman tarafından at geliyorsa dikkat et. Aha biri yaklaşıyor radyo. Abi nasıl bir tip bağlansana. Gelen mi? Gelen tabii abicim. İyi giyimli bir bey abi. İyi giyimli bir bey. Kaç yaşlarında? Kravatlı 40'ın üzerinde güneş gözlükleri var şu abi. Anda. Hmm. Reklam görüşmesi için gelmiş olmasın? Aa yok ya. Şey tarafına öteki tarafa gitti. Hadi ya yol sapak sapaktan saptı demek ki. Sen orada sapık gibi duruyorsan ürkmüştür belki. Yok beni görmedi ya ben ağacın arkasında. Aha bir dakika. Birileri geliyor mu? Biri... Yok ya o da ters tarafa gitti. Hadi ya. Hadi abi ya biraz orada şey yapıyormuş gibi ya pazarlamacı taktiği uygula. Ne bağırayım mı gel gel diye? Yok gel gel diye bağırma da bir olay varmış gibi davran orada. Amanın falan Davit'e dağıtıyorlar burada ya falan diye. Abi tek başına da o nasıl yapılacak ya? Şey yap yan şey komşular altınlarım çalındı diye bağır. O bak o etkili olabilir Oktay. Oktay sen o zaman hatta kal. Bekliyorum. Ben senin sesini biraz kısıyorum çünkü hohluyorsun. Hohlama portakal suyu içtiğim için. Oho ondan değil abi. Nasıl var ya insanın şeyi oluyor içim gıcıklandı bir benim. Bir dakika. İlk gelen kişiye söyleyecek miyiz ya birincisin sen git diye? Ya zaten kapıdan girme değil mi? Gelsin senin yanında takılsın. Ha, ondan zaman, sonra iki kişi kakışarak radyo kapıdan ilk girmeye çalışsınlar. O ilk gelen kişiye bilet satmaya çalışayım ya, dur. Süper fikir. İki kişi, iki bilet satmış oluruz en kötü ihtimalle. Doğru, hakikaten Hüsnü de sevinir bu duruma. Çünkü motosikleti de parçalanmış. Böyle bir haber vardı gazeteler. Neyse, konserden sonra anlatırız onları. Sevgili dinleyiciler, bir de bugün konuşacağımız konu üniversite sınavına. Evet abi, üniversite sınavı. Girecek arkadaşlarımız vardır heyecanlı. Karne alacak arkadaşlarımız vardır heyecanlı. Liselerde durum ne şu anda? Karneler ne zaman dağıtılacak? Liselerdeki arkadaşlar, tamam son güne bıraktık, şu kıza hislerimizi açamadık diye tutuşmuş olabilirler. Ama liselerdeki durumu bize de açıklasınlar. Hocam son lütfen. Gün yumurta savaşı olurdu genelde. Un ve yumurta. Telefonumuz 210-30-30 bekliyoruz onların arabasında. Babalar günüyle ilgili. Evet, babalar, babalarımız. Kimin babaları? İskele babaları. Baba var stüdyoda. Evet, stüdyoda baba var, babacık var. Ben de babacığım. Babacığım. Diyerek bir eski güzel papağanımızı da anmış olduk sayende. O düdük sesi geliyor. Bu telefonları bekliyoruz. Oktay Demirci kapıda da bekliyor sevgili dinleyiciler. Radyo Otu kapılarından. Radyo Otu kapılarından. Çünkü kuzey kapısı, güney kapısı dört bir yanda Radyo Otu'nun kapıları var. Oradan girenler, üçüncü giren davetiye kazanacak. Bağlantıyı sağla Oktay'la, bağlantıyı ver. Ver bağlantıyı Oktay. Oktay. Alo. Merhaba, ne oldu durum? Duyabiliyorum seni, evet şu anda. Ya durum ne? Durum ne abicim? Durum abi, bir tek Funda var benim yanımda. Kimse gelmedi ya. Hadi ya, oğlum daha uzağız şu anda yani. Şehre meni. Uzak yani. Senin düşündüğün biri vardı, ondan mı uzağız diyorsun? Ne diyorsun? Anlamıyorum ki de dediğini. Adamım işte yani onu gelecek birisi. İllaki gelecek abi. 35 dakika var yani sonuçta. 35 dakika oldukça uzun bir süre. Uzun bir süre. Özellikle basketbol için. Abi bu bizim radyonun önünde bir yol var ya, ince uzun. Evet. Onun bittiği yerden sürekli insanlar sağa ve sola gidiyor. O yola giren kimse yok şu ana kadar. Abi zor bulurlar. İyi, daha zevkli hale geldi bence. Sana da sorarlarsa burası Radyo Ottu falan diye hayır de. Hayır, ormanı göster. Ormana gönder onları. Hangi ormana? Beynam ormanı. Beynam'a gönder. Arkadaki ormana gönder ya. Oktay, seni kısıyorum çünkü hohlamalar başladı tekrar. Tamam. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar şu anda gerçekten çok kritik bir dönemeçten geçiyor. Türkiye'nin her yanında gelişmeler oluyor. Liselerde durum belli, üniversitelerde durum ne olacağı belli. Babalar değil. Günüyle ilgili büyük bir gerilim var. Ben şu İptal anda iptal olmaya tehlikesi varmış. Eşimin hala bana hediye almadığını biliyorum Babalar Günü için. O ne fikir peki? Vermek için arayanlar da olabilir. Sen ne tip bir şey istiyorsun? Pahalı bir şey, benim derdim pahalı. Saat tipi bir şey falan olur mu? Saat olabilir, elektronik eşyası olabilir. Künye olabilir, güzel bir künye. Bence künye veya tekrar kolye şeyini başlatmamız lazım bence. Kolye. Ben seni kadar sevmiyorum takı. Ben takı seviyorum ya. Ama ben baba. O zaman baba ol. Ben önce sana baba en güzel ol. Şekilde takılıyorum. Önce baba ol sen sonra. Sen bir baba ol. Buradan bu bilekten, aha bu dirseğe kadar ben sana bilezikler, bilezikler, bilezikler. Ama bilek kolum ağırlıktan kalkmayacak bile. Yavrunu sevemeyeceksin. O öyle derece. Şey yapacağım. O zaman tamam. Hemen çalışmalara sevgili başlıyorum. Sevgili dinleyiciler, bütün gelişmeler için telefonumuz 210-30-30. Bir gelişme var galiba Oktay'dan, hemen o gelişmeyi alalım. Oktay. Abicim yemin ediyorum vereceğiz davetiyi. Sen gel hemen ya. Atla gel buraya. Oktay. Alo. Sen Ege. Kimle konuşuyorsun? Ben kapatıyorum, seni arıyorum sonra. Necati ile konuştum ya. Necati kim? Necati Şaşmaz mı? Sen neredesin Oktay? Orada foşur foşur araba geçiyor. Abi yok, helikopter geçiyor. Ne helikopteri? Ulan nereye ben? Üçüncü kişi. Helikopterle mi geliyorlar? Ne Hüsnü'ymüş be. Valla böyle. Ya bir şey diyeceğim. Telefonlar geliyor arka tarafta. Alamıyor musunuz siz öteki? Alamıyoruz hatta? Çünkü Oktay'cığım hattı tıkıyorsun. Allah Allah. O niye? Koca peynir tenekesi gibi kafanda hattı tıkıyorsun. Bir de gülüyor. Nasıl bir yok ya? Ha. Neymiş? Abi, bize değilmiş gelen telefonlar zaten. Reklam için arıyorlarmış. Adam arıyor, kendi reklamını yapıyor ya bize. Enteresan kişilikler var ülkemizde. Ben o zaman biraz yürüyorum ileriye doğru. Sen taksi durağına gitsene. Taksi durağına mı? He. Oradan taksicilerle sohbet etsene biraz. Karne konusunda halkın nabzını mı tutayım? Bence Hüsnü bakalım. Konusunda halkın nabzını tut. Taksiciler nasıl yaklaşıyorlar Hüsnü olayına? Ne, taksiciler kimin tarafında onu öğren. Tamam. Tamam mı? Hadi sen bir fırla git. Hadi fırla roket. Tamam, Oktay'ı da böylece yayın. Hattan düşür zaten. İstiyorsan ya. Niye düşüreyim hattan ya, yazık. Gene o da. O da bir insan evladı. Kendini sahipsiz hissetmesin. Doğru. En azından bir yerden bir kabloyla hayata bağlı oluyor. Kablosuzu almış gidiyor ya. Sen ne alıyorsun bana Babalar Günü hediyesi olarak? Ben ne alacağım sana ya? Radyo olarak bir şey almıyorsun. Şu radyoda baba olarak bir ben varım, bir Orhan var. Ben sana babalar günü hediyesi ne alayım abi? Şey alayım mı? Ne? Ve iki tane baba var koca radyo ODTÜ'de. Bu kadar evli barklı insanın olduğu bir ben radyoda. Ben sana söyleyeyim, Orhan'a bir tane yakışır silah alayım diyorum. Silah mı? Ha. Böyle silah Baretta. Bana? Ama oyuncak tabii ki. Sana da böyle oyuncak gibi bir şey almayayım. Sen bak kendi yüklenmeni istemiyorum. Radyo olarak para toplayın. Ha. Yarısıyla Orhan'a yarısıyla bana. O adam zaman başı 50 milyon çok bir şey de demiyorum ben. Tamam, o zaman sana şöyle bir şey alabiliriz. Sana zinet eşyası alalım. Künye mi? Künye değil de benim daha farklı düşüncelerim var ya. Ne tip? Madalyon tipi bir şey düşünüyorum sana. Ya yani yazın. Altın hani mı? Altın tabii ki. Taş? Taş paranın durumuna göre bakacağım. Paranın. Güzel bir taş olur, bir tabii. Safir falan filan. Veya böyle şey yazacak. Ege yazacak kolyenin üstünde. Ege. Ege yazacağını yalan dünyada tek taş. Yalan, yani dünyada... yalan dünyada tek safirin olacak. Ne? Birisi mi geliyormuş? Dur. Birisi... Oktay! Alo. Ne yapıyorsun? Abi yanlış alarmış yine ya. Biri geliyordu. Öteki tarafa gitti ya. Ya Oktay sen de var sen ya. Sen stüdyodan çıktın diye bir rahatladın falan, böyle donla mı duruyorsun radyonun kapısında? Evet abi. Ha. Abi donun şey yapma ya. Ülker... Ya rahat olsun insanlar diye ben öyle şey yapmıştım. Üstüne bir havlu tipi bir şey al. O girişteki bornozlardan tak. Biri geliyor. O demin söylediğim alarm yanlış değilmiş. Yanlış yolu tercih etmiş o kişi. Hadi ya. Şimdi geliyor. İyi giyimli bir hanımefendi geliyor. Yolu bulmaya çalışıyor. Oktay'cım lütfen bir şey giy üstüne. Hanımefendinin karşısına öyle çıkma. Şu anda beyaz hırkası. Beyaz hırkası. Elbisesi. Elbisesini tarif etsene. El sallıyor bana. Ne yapayım lan? Geliyor. El salla sen de. El salla sen de. Oktay yüzüğünü çıkar. Yüzüğünü çıkar. Alyansı çıkar. Ne olacak hiç belli olmaz. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Ver manyeli. Radyoya girip ben içeride bekleyeyim o zaman, dur. Ne yapıyorsun sen ya? Ben, geliyor abi. Gelsin yolda stüdyoya. Bir tane kız geliyor. Bir tane mi? Güzel mi? Sınava geç kalıyormuş. Sınava geç kalıyormuş. Kimsiniz? Çağla. Çağla Hanım hoş geldin. Size. Çağla Hanım. Bir dakika. Merhaba Çağla, neredesin? Şu anda neredesin? Kapının önündesin. Aha. Peki şimdi orada Kadriye Hanım var, sizi stüdyoya getirsin Çağla Hanım. Ya sınava geç kalıyorum. Ne orada. Sınavı ne var bugün? Profesyası var ya. Profesyası var. Kaçta sınavınız? Ama nerede gideceğimi bilmiyorum. Nerede? Kaçta sınavı? 10.30'da. 10.30'da ne sınava geç kalıyorsun? Ne yalancı bir insan mısın sen? Alo. Bir 5 dakikalığına Çağla'yı stüdyoya getiriyorum ben. Tamam getir, görelim bir Çağla'yı. Güzel bir müzik çalasın. Romantik bir şeyler ayarla. Çok şey olsun. Ben böyle tekmeyle falan giriyorum şu anda. Tamam Fahir. Biz de ortamı hazırlayalım. Işıklar. Buyurun Çağla. Abi ışıkları. Ben tekrar dışarı çıkıyorum. Amanın Çağla. Ben kapatıyorum bu işi. Ya da şöyle olsun. Ben çıkıyorum. Tamam çık abicim. Çağla Hanım hoş geldin. Çağla bak kulaklığı tak. Tabii. Günaydın. Biraz tanıyalım sizi. Biz normalde telefonla konuşuyoruz da yani orada insanların tipini falan da bilmiyoruz. Herkese güzelmiş gibi konuşuyoruz. o yüzden istedik stüdyomuzda konuşalım. Hoş geldin. Demek ki hislerimizde de yanılmamışız. Yanılmamışız vallahi. Herkes Çağla gibiyse ne mutlu bize. Ne mutlu bize vallahi. Nedir sınav Çağla, biraz anlat. Proficiency'ye gireceğim ama nerede gireceğimi bilmiyorum. Sabah koşturdum buraya geldim yani. Proficiency'ye ne için giriliyor? Master için giriyor. Master için. Nerede master yapmak istiyorsun? Medya ve kültürel çalışmalar. Medya ve kültürel. ODTÜ'de var mı o çalışma? Ayıptır söylemesi var ya, bizim kaç tane radyodan adam yaptı. Doğru, radyodan. Adamlar gidip yarıda şutlandılar değil mi? Bir süre. Hakikaten zorlu bir dal Çağla Hanım. Ama bu nereden zaman... mezunsunuz bu arada Çağla Hanım? Hacettepe siyaset bilimleri. Siyaset bilimleri mezunu. Ne olacak peki bu seçimden siyaset bilimcisi olalım? Valla bir siyasetçi hayatta siyaset konuşmaz yani, öyle de bir gerçek. O zaman biraz erkek arkadaşından bahset. Ondan hiç bahsetmiyorum. Ya hadi bahsetsene. Terk edildim çünkü. Yalancı. Gerçekten. Ciddi mi? Evet. Neden? Bilemiyorum. Nasıl bilemiyoruz, bilmiyordu. Sen vallahi... master falan diye tutturdun. Biraz evet, idealist davrandım galiba. O çocuk da. Ne yapıyor? İşsiz falan ve kahvede mi? Flütçü. Flütçü mü? Sanatçı. Ana. Aman bir tane zurnacının haberlerini okuyoruz zaten. Sabahtan akşama kadar. Oktay'a bağla. Bir saniye. Oktay. Abicim. Şu anda Çağla'ya uyarı telefonları geliyor. ODTÜ'nün her yerinde profesyonel sınavı varmış. Bulamaz diyorlar valla. Bir tane sorumlu dinleyicimiz. Koray geldi bu arada. Onu saymıyoruz değil mi? Onu saymıyoruz abi tabii ki. Aha iki tane bıyıklı Hanzo geliyor galiba. Ya ben gideyim mi? Yok, korkma. Sen bu tarafa geçersin. Hayır, nerede gideceğimi bilmiyorum. Bulursun. Nasıl bir nerede bilmiyorsun? Valla şey verdikleri kağıtta yazmıyor. Bir şey soracağım. Ha? Bu iki yakışıklıyı biz bir kişi olarak mı sayacağız? Tabii canım. İkisi bir adam etmez. Oğlum köpekler geliyor arkanızdan. Köpekler üçüncü, onlar köpekler üçüncü olarak girerse radyoya onlar kazanır. Çağlan, sizin durumunuzu da bir çözelim isterseniz. Hangi durumu? Bu proficiency'ye nereden gidiyor? Ha, öğrenildiği bir yer var mı bunun? Radyomuza vallahi kadar zahmet ettiniz. Öğrenci işlerine gideceğim ya da yabancı dillere. Ha, yabancı dillerden o zaman bir dinleyici. Çağla, soyadın ne? Çağla Pınar Tunçel. Bir numara falan var mı ona göre? 999. 999. 4305. 4305 galiba. Bu numara nerede proficiency'ye giriyorsa onu bir öğrenip bize. Deniz ve Göktuğ geldi. Deniz alalım ve Göktuğ. Stüdyoya alalım. Şeyi ne yapacağız? Çıkmayasınlar. Çıkmaya. Oo. Çağla Hanım, siz bu heriflerden rahatsız olursanız hemen buraya gelebilirsiniz. Biraz oldum açıkçası. Hakikaten. Siz de arkadaşlar. Kulaklık var mı orada? Yok. Yok. O zaman Çağla'nın mikrofondan biraz uzak tabii bir yere şey yapar mısınız? Kulaklığı ortaya atar mısınız? Kulaklığı ortaya atar. Onlar da duysun sesinizi. Onlar da duysunlar diye. Ha, öyle. Arkadaşlar oturun siz de bir yerlere. Zaten o kadar yer var. Bak Çağla'yı nasıl ortaya aldılar. Adamlar var ya tam çakalmış oğlum. Biri sağına geçti, biri soluna geçti. Kızım sen kendini koru şöyle. Duvara doğru ver kendini. Dur, bir reklam arasında biz bir yoklama yapalım, ondan sonra devam edelim. Çağla sınavlarda girecek, onu da soruyoruz bu arada. 999-4305. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar'da bu sabah dinleyicilerimiz radyomuza gelerek yarışıyorlar aralarında. Kız Jayce'in sorununu çözdük be. Gerçekten Hanzo dediğimiz adamlar. Göktuğ tam internet çakalı olarak. Valla sorunu çatır çatır çözdü. Tebrik ediyoruz Göktuğ. Tebrik ediyoruz hakikaten de. Şimdi kapıdan giren üçüncü kişiye vereceğimizi söylemiştik davetiye. Aslında kapıdan gelen üçüncü kişiyle kapışmalar stüdyoya taşınacaktı. O da size kurduğumuz bir tuzaktı. Çağla Hanım, siz birazdan sınava, Göktuğ da sınava girecekmiş evet. Bu arada. Onları şey götürecek ya. Emre, Deniz zaten iş yerini de şeye atsınlar, idare etsinler. İdare etsinler. Sen nerede çalışıyorsun ODTÜ'de? Teknokent'te. Neresinde Teknokent'te? Likom yazılımı. Ha? Ne yazılım? Uzak kaynak yazılımı. Reklamlar. Ne tip yazılımlar yapıyorsun? ERP yazılımı yapıyorum. ERP. Sevgili dinleyiciler, ERP'de tek isim Deniz. ERP yazılım yaptıracaksanız. Kime yazdırabiliriz diyenler Deniz burada stüdyomuzda hemen iletişime geçebilirler. Bunu hemen duyuralım burada. Süper. Oktay Bey. Ben şu anda buradayım, kapının önündeyim. İyi tamam. Biz orada duruyoruz. Bizim burada ortamımız çok güzel. Aramızda eğleniyoruz. Bir üçüncü gelmezse buradaki üç kişiyi yarıştıracağız biz. Gerçi takım oluyor, bir kişi daha bulman şart. Yani Burakcan geldi demin ama biraz sonra yayına çıkacak. Onu herhalde yarışmacı olarak almanın bir esnesi. Olmaz, şurada olmaz abi. 10 dakikamız zaten, bir şekilde yarışmalara başlamamız gerekiyor. Ya içeride iki erkek bir kız var. Bir tane daha bir kız bul da öyle getir var ya. Abi yok, gelen yok. Gelen. Abi yok, sokağa çık, orada biraz aşağı in. Tut bir tane kız, proficiency'ye giden birileri daha vardır ya. Tut şeyde, kandır kızı şey falan de. Yardım, biz buradan şey yapıyoruz. Nerede gireceğinizi biliyor musunuz falan de. Bilmiyorsanız biz buradan çözeriz falan gibi. Öyle bir yaklaş yani. Bu arada hemen duyuralım onu. Bu Göktuğ'un bize açıkladığı bir bilgi. İnternetten eğer sınava gireceğiniz yere bakıyorsanız orada bir sayfada sadece binaların kodları çıkıyor. Ama sabırlıysanız biraz bekleyin yani. Birazdan yükleniyor. Çağla'nın mağdur olmasının nedeni oydu. Sabır lazım. Yani. Ama gerçekten de peygamber sabrı sınavda. Bu arada Çağla da yani fizikte giriyor. Onu da söyleyeyim yani, böyle boş boş hani bulmuş gibi şey ama P2'de giriyor. Yani bunu herkes bilsin lütfen. Şimdi o zaman ben çok güzel bir şey buldum. Ne? Yarışma. Evet. Proficiency'ye de uygun. İngilizce pratik yarışması. Çok güzel olacak. Bravo. Sorular tarafımızdan hazırlanıyor. Bunun için acaba bir ERP yazılımına ihtiyacımız olabilir mi? Olursa nereden bulabiliriz? Nereden bulabiliriz? Benim Teknokent'te bir tanıdığım var abi. Kim? Deniz. Deniz. Evet, süper. ERP yazılımında bir numara. Türkiye'de tek isimdir. ERP. Nothing else matters. Evet, şimdi o zaman evet, flash haber. Üçüncü mü geldi? Üçüncü geliyor. Üçüncü geliyor. Oktay tek. Ne sallıyor? Kim o, kadın mı? Bıyıklı, bıyıklı, uzun saçlı. Olmaz oğlum, bıyıklı olmaz ya. Efendi gibi tıraş olsun gelsin ya. Stüdyomuz bıyıklı oldu. Üçüncü geliyor. Vedat mı geliyor abi? Burak. Burak'a getiriyorum ben. Proficiency. Bu dosyayı kapatıyoruz. Burak'ı nereye oturtacağız abi? Mutfağa. Bizim yanımıza gelsin. O gelsin, benim yanıma gelsin. Gel Burak. Tabure kapın mutfaktan, öyle gelin. Gel. Abi ben ne yapacağım ya? Ben yerimi vermem hayatta. Sen kucağına otur. Geldi. Gel abi. Abi, hoş adam. Geldin. Gel sen abi, de gel. Proficiency için geldin. Evet tabii ki. Tamam, çok güzel. O zaman Deniz, sen buraya gel ERP olarak. Deniz ERP'ye gel. Gel sen abi ERP. Sen abi karşıya geç. Sen karşıya geçiyorsun abi. Ben. Sen kalıyorsun. Tamam, sen geçiyorsun abi. Burak geçiyor. Sen Çağla'nın yanına otur. Veriz. Hazır mısınız şimdi? Aa, bunlar birbirini tanıyor. Hadi, hadi canım. Çok güzel. Gel Deniz. Türkiye'de proficient. Sen abi, ben sana ERP yazılım için kağıt kalem veriyorum Deniz. Buradan yazmaya başla. Ya. Şimdi ilk durumumuz... Adını unuttum ben. Burak. Burak, biz çünkü önceden samimi olduk artık. Sen biraz öyle şey gibi kaldın. Sen şimdi post office. Göktuğ post office. Tamam. Sen Mrs. Brown Çağla. Mrs. Brown olmasın. Ne olsun? Mary Sue. Mary Sue. Mary Sue. Mary Sue. Sen de policeman. Policeman. Biraz yaklaş mikrofonu, policeman please. Çağla, tamam, sen mikrofonu şimdi orası kalabalık. Şöyle biraz daha çevir. Saat yönünün tersi. Evet, bravo. Evet, çok güzel. Süpersiniz. Ve gür sesle konuşuyorsunuz. Hazır. Şimdi Çağla, sen postanenin nerede olduğunu bilmiyorsun. O köşede bir polis var. Ona soruyorsun. Bu arada bizim en çok dinlendiğimiz yerlerden biri de yabancı diller bölümü. O yüzden belki de yayın sonrasında sınavı hiç girmenize gerek yok arkadaşlar diye telefonla gelebilir. Üçünüz de kazandığınız gibi bir durumda olabilir. O yüzden canınızı dişinize takın ve başla. Sen şimdi postaneye gitmek istiyorsun. Polisi gördün. Evet. Good morning. Good morning baby. Bir saniye. Ama bir saniye abi. Bu polis sapık gibi ya. Good morning lady baby. Baby mi dedi orada? İlk başta kendini falan tanıtacaksın. Yani ismini söyleyeceksin. Ne öyle bir şey yani, yok. Yani. Yok abi. Merisu olması ne anlamı var abi ismini söylemek? Daha ilerleyen dakikalarda olacak. Daha postaneye gidecek o. Doğru. Çünkü... Postanede havale çekerken söyleyecek. İlanemin polisine niye tanıtayım kendimi ya? Doğru. Doğru tabii canım. Baştan alıyoruz. Good morning, sabahın körü ve ıssız bir sokaktasınız. Üzerinizde... Tamam abi, evet. Polisle konuştun hadi. Evet. Good morning. Good morning young lady. Sapık polis. Young and beautiful. Bence bu herif yayında duydu Çağla'nın erkek arkadaşından ayrıldığını. Hemen yani, çakal atladı. Yani. Burak mı? Ben senin proficiency belgeni görebilir miyim Burak? Tabii, güzel bir soru. Adam var ya. İnternetten bakmış abi. Yok. Sallayacak. Nerede giriyorsun Burak? Nerede giriyorsun sınava? Endüstri. Ne endüstrisi? Bir tek onu bir biliyorum. De onu da bile endüstride gidiyorum diye. Yok, şu Emen var ya, onun yanındakinde işte. Onların. Tamam, hazır baştan. Tamam. Good morning young lady. Good morning young lady diyorsun ve oradan post ofisi soruyorsun. Sor. Hadi oyalan. I wonder if where the post office. I wonder if. Bakalım ne diyecek şimdi. Dur. Post office is go straight 100 meters from the Moscow and turn left and you can see the blonde post office. Postaneye bile asılmış zaman. Evet, şimdi bu durumda sen yalnız günahını aldık. It's a great pleasure for me to help you. Aslında şey, yani günahını aldık hakikaten. Evet, sizi ben götüreyim falan diye şu ormanı geçince hemen de diyebilirdim. Ben saygılı bir polis. Gerçekten. Yani, şimdi postaneye geldik. Göktuğ. O gün sen daha siftah yok. Postaneyi açmıyorsun ama dükkanın önünde böyle su falan tutuyorsun. Hiç kimse gelmiyor. Süpürüyorsun. Orada şimdi Çağla geldi. Ayağında da bu flip floplardan var, tamam mı? Tokyo. Böyle saçaları da sıvamışsın. Islık çalmak yok. İngilizce bir şarkılar söylüyorsun. Evet, İngilizce bir şarkı söylüyorsun kendi içinde. Bir de Çağla da şey giymiş, terlik giymiş o da. Orası da ıslak. O fark etmiyor şimdi. Acelene. Oraya basmayın diyeceksin. Oraya basma, kayarsın diyeceksin. Tamam, şimdi sen de diyeceksin ki bize fatura geldi ama bunu böyle abartılı geldi. Ben ben bunu kime şikayet edeceğim? But it was exaggerated. Really? Oha falan diyeceksin sen orada. Oha hakikaten. Hayır hayır. Öyle deme. Öyle deme. Benim telefonlarım. Let's go into my office and speak there. Huh? Bir İngiliz kadın şuradan şuraya rahat gidemeyecek mi? Polisi asılır. İngiliz postanecisi asılır. Şimdi sen diyeceksin ki Çağla, benim telefonlarımı galiba bir polis dinliyor. Bunu söyle. Bundan şikayetçi ol. Söyle. I wonder if somebody is listening my or listening my phone. Somebody. Special phones. Yeah. Who somebody? I don't know. Maybe some policeman. Some policeman. Long hair policeman. Yeah, tamam. Şimdi çok güzel. Sen şimdi dışarı çık. O postanede şeyler var ya, damga. Onu damga almışsın eline. Nerede lan o policeman diye ilk önce bir Londra sokaklarında dolaşıyorsun. Where is that policeman? Where is that policeman? Senin de İngiliz polisi olarak silah taşıma yetkin yok ama job var sende de. Job dedim de. Atla geziyorsun sen. Tamam. Şu kadar. Sen ilk önce hareketi yapma, hareketin kralını görürsün diye postacıya şey yap. Posta koy. Hey postman, postman. Look what you are doing. I will show you the king of the moment. No, I will show you the king of the moment. No, I can't. No, please stay out. Araya Mary Sue girsin bence. Beyler lütfen benim için kavga ediyor. İki erkek benim için kavga ediyor ama yani güzel bir duygu. Tabii egom tatmin oldu ama yani bu kadar. O zaman beni gerçekten seven de bence güzel bir mesajla bitirelim. Vazifesini en güzel yapan devlet görevlisidir diyor. Bunu da alkışlamayacaksınız. Siz en son alkışlayacaksınız. Melisu bunu söyleyecek. Siz de alkışlarla. Ondan sonra sarılacakmışsınız gibi. Ben sarılmam. Sarılmayacağım. Hadi kimse ondan sarılır zaten. Merak etme. Biz birbirimize sarılırız. Yayına sen sarılmışsın gibi duyulur. O merak etme. Sen söyle. Görevini... Ana mesajı söyle. Ana tema şudur. Görevini, vazifesini en iyi yapan en iyi İngilizdir. En iyi İngilizdir. Bravo. Anladın. Hayır, sen bir İngiliz olarak şunu diyeceksin. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Bu kadar. Bunu söyle ona. English woman. I'm not as rich as buying cheap products. Bravo. Süper. Gerçekten de çok güzel. Gerekli bir mesajları da yerine vererek. Bu arada hemen bizi Modern Diller bölümünden aramışlar. Arkadaşlara sınava alacağız ama davetiye verin diyorlar. Üçünüze de ikişer çift davetiye verdik. Senin kimle gideceğin belli Göktuğ herhalde. Tabii Deniz'le. Deniz'le. Çağla. Artık bununla, sen bununla gitmeyeceğin de belli. Umarım sen de sınavdan başka birini bulursun artık. Çünkü biliyoruz ki en büyük aşklar bu proficiency'lar. Bulunuyor. Burak, senin durumun nedir? Ya benim götürmek istediğim birileri var açıkçası ama. Götürmek yani istediğim derken. Peki, mutluluklar diliyoruz size. Hem sınavda başarılar diliyoruz. Konserde de pazar günü eğlenceler diliyoruz. Çok teşekkürler buraya kadar geldiğiniz için. Bravo. Hem de İngilizcemizi bir pratik de olsa, yaptık. Evet. Bravo. En güzel kısmı da buydu bence. Hadi vedalar asla. Hadi vedalar asla tükenmesin diye. Hoşçakalınız diyoruz. Ve şimdi bir dakika bir. Ne yapacağız abi? Karne alanları tebrik ediyoruz. ÖSS'yi tebrik ediyoruz. Babaları İyi şanslar diliyoruz. Babalara bir öpücük bence gerekir. En güzel hediye bir öpücük gerekiyor. Hadi başarılar. Başarılar. Arkadaşlar sınava gecikmesinler. Tamam. Biz de roketliyoruz. Hoşçakalın diyoruz herkese. Ve pazartesi sabah buluşmak dileğiyle sınava gelecek arkadaşlar. Herkese iyi şanslar. Tatsız gitmesin. Gece güzel uyusunlar. Ha, en önemlisi de o. Cumartesi gecesi güzel uyku abi. Dileyelim. Ertesi gün zaten ne biliyorlarsa onu yapacaklar. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.